Eric Colm i jego zespół z płyty Private Things. Prashanta to jest utwór Dolfa Castellano, o którym to zresztą Eric Colm opowiadał Państwu na antenie Trójki, że to sprzed lat kompozycja wreszcie trafiła na płytę. I Ups and Downs to autorska rzecz, tak jak i pozostałe oprócz Prashanty na tej płycie. Rasul Siddiq na trąbce, Marcin Kaletka saksofony tenorowy i sopranowy, Michał Szkil fortepian, Michał Jaros bas i Eric Colm na perkusji. Private Things. Serdecznie Państwu tę płytę polecam, bo to album wyczekiwany. Płyty Erica Colma ukazywały się wcześniej także i w Stanach Zjednoczonych, ale nie zawsze docierały do Polski. Tym razem sprawa jest dużo prostsza. Album wydany przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Kolejny nowy przed nami krążek z muzyką na nim zawartą, rzecz jasna. Mam nadzieję, że wkrótce także opowie Państwu o tym, jak powstawała ta płyta. Władysław Sandecki, doskonale Państwu znany muzyk, od lat mieszkający w Niemczech, w Hamburgu. Zresztą tę historię swojego wyjazdu i pobytu tam pokrótce przypomniał jakiś czas temu, kiedy tu w tym studiu rozmawialiśmy sobie o płycie nagranej wspólnie z Atom String Quartet. Tym razem album nagrany w duecie. Władysław Sandecki, fortepian, Jürgen Spiegel, perkusja. Two in the Mirror. Good Morning Tokyo. To jest wspólna kompozycja Władysława Sandeckiego i Jurgena Szpigla. No i The Wanderer. Tu już perkusista Jurgen Szpigel odpowiada za ten drugi utwór, który dziś Państwo usłyszeli na antenie Trójki. Two in the Mirror. Władysław Sandecki, fortepian, Jurgen Szpigel, perkusja, instrumenty perkusyjne. Nowa płyta, o której mam nadzieję wkrótce na antenie Trójki Władysław Sandecki Państwu opowie. Następna płyta też nowa. Właściwie dzisiaj chyba będą same nowe płyty w audycji. Tak się to nam poukładało. Album, który też przygotowywany był jakiś czas, no ale wymagało to widocznie nakładu także i organizacji pracy przy tym wydawnictwie. Adam Jarzmik. To nazwisko, mam nadzieję, Państwo kojarzą już z naszych spotkań w Trójce. Adam wymarzył sobie płytę z gitarzystą, z Mike'em Moreno. No i się udało. Album nosi tytuł On the Way Home. Thank you. Thank you. On the Way Home. To jest tytuł nowej płyty kwintetu Adama Jarzmika, choć właściwie w tym przypadku sekstetu. Bo obok muzyków Piotr Budniak, perkusja, Maciej Kitajewski, kontrabas, Paweł Palcowski, trąbka, Jakub Łępa, saksofon tenorowy i Adam Jarzmik na fortepianie. Jest także gość specjalny na tej płycie, Mike Moreno, amerykański gitarzysta. Sześć kompozycji autorskich Adama. Dzisiaj wybraliśmy właściwie dwie do wspólnego posłuchania. Lullaby for Michalina i Rain Forest. Na początku naszego spotkania wspominałem to, co działo się w audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę. Pojawił się ponownie zespół Quantum Trio. To teraz czas na drugiego gościa. Konrad Kucz opowiadał Państwu o nowej płycie Kucz-Bilińska. Thank you.

miłość naszą, lecz za bardzo mnie bolało, lecz za bardzo mnie bolało. Już nie chłopcy, lecz mężczyźni, już kobiety, nie dziewczyny. Młodość szybko się zabliźni, nie ma w tym niczyjej winy. Wszyscy są odpowiedzialni, wszyscy mają w życiu cele, wszyscy w miarę są normalni, ale przecież to niewiele. Nie wiem sam, co mi się marzy, która z gwiazd nade mną świeci, gdy wśród tych i obcych twarzy widzę ciągle twarze dzieci. Czemu wciąż przez ramię zerkam, choć nie woła nikt kolego, że ktoś ze mną zagra w berka lub przynajmniej chowam lego. Własne pędy, własne liście zapuszczamy każdy sobie i korzenie oczywiście na wygnaniu w kraju w grobie. W dół na boki, w zwyżku słońcu, na stracenie w prawo, w lewo. Kto pamięta, że to w końcu jedno i to samo drzewo, jedno i to samo drzewo, jedno i to samo drzewo. Marski i jazz. Maria Sadowska, Anna Serafińska, Janusz Szrom to wokalistki i wokalista. No i muzycy. Paweł Tomaszewski, fortepian, Andrzej Święc, kontrabas, Krzysztof Gradziuk, perkusja. Nasza klasa. Tak się zaczyna ta płyta, do której dziś, 10 kwietnia, w 15. rocznicę śmierci Jacka Kaczmarskiego, wracam w naszym spotkaniu w programie trzecim Polskiego Radia. Czas się żegnać. Szybko, jak zwykle, minęły nam te dwie godziny. Usłyszymy się w trójce z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. A pożegnamy się muzyką z wciąż pierwszej i jedynej studyjnej płyty tego zespołu, ale już wkrótce to będzie pierwsza, a po niej już ta druga, która się ukaże na początku czerwca. Electroacoustic Beat Sessions, Repetitions i te listy do Krzysztofa Komedy w tym wyjątkowym roku dla twórczości tego wielkiego polskiego artysty. Mariusz Owczarek, dziękuję za spotkanie i do usłyszenia w trójce. Andrzej, znowu zdenerwowałeś matkę. Musimy poważnie porozmawiać. Nie wolno ci lekceważyć swoich obowiązków, rozumiesz? Nie zapominaj, że twoja sytuacja jest wspaniale. Masz wszystko przygotowane, podane, jak na tacy. Masz drogę prostą, łatwą. Tylko uczyć się zachowywać przyzwoicie. Pomyśl tylko, gdybym ja miał takie łatwe warunki życiowego stanu. Ciężkim wysiłkiem, chyba tak do samej śmierci. Nie zrozumie mnie.